Адзін вучань. Слухайце радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы дня. Колькі каштавала вызваленне алігарха Юрыя Чыжа, якога праз паўгоду выпусцілі са следчага ізалятара КДБ. Як паўплываюць вынікі парламенцкай кампаніі на беларуска-амерыканскія дачыненні? І ці мяняецца Александр Лукашэнка, раз у парламенце з'явіліся дзве дэмакратычныя кандыдаткі? Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка на радзіму паэткі Ніны Мацяж у вёску Нівы, што на Бярозаўшчыне. А ў начной чытанцы сёння слухаем апавяданні Паліны Качатковай. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра што сведчыць арышты вызвалення Юрыя Чыжа? Чаму ЗША не спяшаюцца з вяртаннем амбасадара ў Беларусь? Ці можна на падставе вынікаў выбараў Палаты прадстаўнікоў меркаваць, што Александр Лукашэнка эвалюцыянуе як палітык? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карвалевіч. Першае пытанне маё. Пра што сведчыць арышт і вызваленне Юрыя Чыжа? Вядомы бізнасовец, асноўны ўладальнік групы кампаній «Трайпл» Юрый Чыж, вызвалены з СІЗО КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Нагадаю, ён быў затрыманы праваахоўнымі органамі 11 сакавіка гэтага года. Разам з бізнасоўцам у СІЗО КДБ трапілі яшчэ 8 чалавек, якія падазраваліся ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і збору ў асабліва буйным памеры. Ужо даўно ў Беларусі існуе практыка, калі бізнасоўцы выкупаюць сваю свабоду. Чалавека арыштоўваюць і называюць суму, якую ён павінен заплаціць за свабоду. І калі ён не хоча сядзець, то плаціць. Прычым усё гэта адбываецца без суда, дзе арыштаваным мог бы аспрэчыць і сам арышт, і суму выкупу. Таму тут у праваахоўных органаў існуе поўная свабода рук. Можна прызначаць любую суму і любога бізнасоўца, затрымліваць і сажаць за краты. Але ў выпадку з Юрыем Чыжам звяртае на сябе ўвагу такая акалічнасць. Па словах кіраўніка КДБ Валерыя Вакольчыка, сума шкоды па крымінальнай справе ў дачыненні да Юрыя Чыжа складае каля 12 мільёнаў даляраў. 11 верасня Лукашэнка, размаўляючы з журналістамі на выбарчым участку, адзначыў: «Ёсць эканамічныя злачынствы, нявыплата падаткаў і гэтак далей. Памнажайце на 3, а некаторыя на 5, плаціце за ўсё, што скралі ў дзяржавы, і ідзіце працуйце». Дык вось, давайце лічыць. 12 мільёнаў шкоды, па версіі старшыні КДБ, трэба памножыць хоць бы толькі на 3. Атрымоўваецца 36 мільёнаў. Але паводле заявы Лукашэнка, заплаціць Чыж павінен тыя ж 12-13 мільёнаў. Дык што, атрымліваецца, Чыжу нічога не памнажалі? Ён заплаціў толькі тое, што палічылі шкоды? За што такі прывілей? Дарэчы, паводле інфармацыі прэсавай службы КДБ, гэтую суму Чыж ужо заплаціў. Нядаўна была інфармацыя, што актывы Юрыя Чыжа актыўна распрадаюцца. Якія урокі варта вывесці з гэтай сумнай гісторыі? Юрый Чыж рабіў свой бізнес па паняццях, дзякуючы блізкасці да цела меў прывілеі, атрымліваў вольны доступ у прыбытковыя сферы, куды пускалі толькі абраных, напрыклад, у гандаль нафтапрадуктамі. Наўзамен ён аказваў паслугі Лукашэнку, напрыклад, будаваў лядовыя палацы за свой кошт. А потым яго арыштавалі па паняццях. Цяпер вызвалілі зноў жа па паняццях. Так працуе бізнес, так працуе ўся краіна. Другі момант. Калі дзяржава пачынае абіраць да ніткі нават прыдворных бізнасоўцаў, якія маюць найвышэйшы дах, то гэта сведчыць пра маштаб эканамічнага крызісу. І яшчэ старшыня КДБ Вакольчык, апавядаючы пра нібыта злачынства Чыжа, расказаў, што той пачаў выводзіць свой капітал за мяжу. Праўда, незразумела, чаму гэта з'яўляецца ў Беларусі злачынствам. Але тут цікава тое, што Чыж зразумеў, нема сэнсу інвеставаць у краіне, якая не мае эканамічных перспектыў. Скандал вакол Юрыя Чыжа адказвае на пытанне, для чаго існуе бізнес у Беларусі. Галоўнае яго прызначэнне складаецца ў тым, каб падтрымліваць жыццяздольнасць беларускай сацыяльнай мадэлі, падтрымліваць яе грашыма. Чыж яшчэ можа добра адкупіўся, маглі б адправіць кіраваць асталым калгасам. Калі паглядзець рэакцыю эканамістаў і палітыкаў на справу Чыжа, то галоўная версія такая: дрэнная справа з фінансавымі ў краіне. Лукашэнку цяпер як бадай ніколі патрэбныя грошы, а Чыж не проста іх утойваў, а нават спрабаваў перавесці ў замежныя банкі. А гэта ўжо нагадвала ўцёкі з карабля, як і тоня. У такой сітуацыі ўжо не да сяброўства. І калі Чыж вырашыў, што ён такі моцны, то яго трэба паставіць на месца. І Лукашэнка гэта прадэманстраваў. Для яго затрымання Чыжа, на мой погляд, несла падвойныя выгоды. Па-першае, ён паказаў электарату, што не даруе нікому, нават надзвычай набліжаным да сябе людзям. А Чыжа бачылі по тэлебачанні ўсе каля Лукашэнкі. Па-другое, усе, хто займаецца бізнесам у Беларусі, атрымалі сур'ёзнае папярэджанне: не спрабуйце вывозіць капіталы за мяжу. Хоць, як слушна казаў спадар Карбалевіч, не ведаю я такого закону, які б лічыў, што гэта злачынства. А ў цэлым арышты вызвалення Чыжа упісваюцца ў схему існавання бізнесу ў Беларусі. Прыватны бізнес цалкам залежыць ад уладаў, і ён падкантрольны. Статус бізнесу падтрымліваць жыццяздольнасць беларускай сацыяльнай мадэлі, дапамагаць дзяржаўнаму сектару. Як толькі здараецца крызіс, улада бярэ грошы ў бізнес. Абсалютна мае рацыю Валер Карбалевіч, калі сцвярджае, што ўжо даўно ў Беларусі існуе практыка, калі бізнесоўцы выкупаюць сваю свабоду. Прыкладаў тут мноства: Жураўкова, Баскін, гэтак далей, гэтак далей. Мне асабіста цікава, а хто будзе наступнай ахвярай? Некі асабісты прагноз я не раблю, але згадаю недавно інтэрв'ю былога буйнога бізнесоўца Андрэя Клімова, той казаў, што калі падлічыць афіцыйную выручку буйных прадпрыемстваў, якімі валодаюць Тапузідзіс і, да прыкладу, Машэнскі, то яны ўдвух маглі б унесці ў казну 10 мільярдаў даляраў. Прычым, падкрэсліў Клімаў, кэшам, што азначае наяўнымі, а ўсяго, калі ўзяць 100 найбольш буйных бізнесоўцаў Беларусі, іх можна забраць 100 мільярдаў. І таму я думаю, калі Лукашэнка не атрымае замежных крэдытаў, то адносіны з бізнесам могуць перарасці ў схему, якую згадаў спадар Клім. І гэта нікога не будзе здзіўляць, бо, як слушна казаў спадар Карбалевіч, як працуе бізнес, так працуе ўся краіна. Хоць мне падаецца, можна казаць пра гэта і наадварот: як працуе ўся краіна, так працуе і бізнес. Спадар Ільяш, ваше меркаванне на гэтую тэму? Сапраўды, справа Чыжа — гэта яскравая ілюстрацыя таго, як працуе дзяржаўная мадэль, як працуе ўлады, як працуе бізнес у Беларусі. Сапраўды, закона тут няма, ёсць паняцці. Прычым, падкрэслю, не зусім зразумелыя гэтыя паняцці для тых, хто існуе па-за межамі гэтай сістэмы, бо насамрэч мы дагэтуль не ведаем, чаму і як Чыж трапіў у няміласць. Зразумела толькі тое, што блізкасць да першай асобы ў краіне нічога не гарантуе, а можа нават павялічвае рызыкі для гэтага чалавека. Недатыкальны ў Беларусі з'яўляецца толькі адна асоба, гэта, вядома, сам Александр Лукашэнка. Я б хіба што толькі не пагадзіўся, што арыст прыдворнага бізнэсоўца сведчыць аб маштабах эканамічнага крызісу. Не думаю, што гэтыя рэчы звязаныя наўпрост. Унутраная логіка дзеянняў аўтарытарнай сістэмы ўлады звычайна значна мацнейшая за любыя эканамічныя фактары. Я тут узгадываю, як у свой час вядомы мадэльер Александр Варламу, адказваючы на пытанні журналістаў аб прычынах свайго крымінальнага пераследу, казаў: «Мяне паставілі на месца». Думаю, што такога кшталту логіка ў справе Чыжа мае больш важнае значэнне, чым любы эканамічны крызіс. Але і грошы, так, рэч не апошняя. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот: чаму США не спяшаюцца з вяртаннем амбасадара ў Беларусь? Афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі Марк Тонер заявіў, што хоць США і пашырылі ўзаемадзеянне з Беларусі па цэлым шэрагу пытанняў, але вяртанне ў Менск амбасадара пакуль не стаіць у парадку дня. Паводле словаў Тонера, Злучаныя Штаты працягваюць ацэньваць сітуацыю ў Беларусі дзень за днём. Парламенцкія выбары, кажа афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпу, можна разглядаць як выкананне некаторых абяцанняў, але Злучаныя Штаты чакаюць больш. Фактычна, ў гэтых словах ёсць адказ на маё пытанне. Хуткае вяртанне амбасадара азначала бы, што Вашынгтон прызнае істотныя змяненні ў лепшы бок у Беларусь. Але ЗША такой ацэнкі сітуацыі не даюць, а значыць, і няма патрэбы спяшацца з падвышэннем статусу кіраўніка місіі ў Беларусь. Бо дыпламат у рангу амбасадар гэта адно, а ў рангу часовы паверены, як апошнія 8 гадоў адбываецца са Злучанымі Штатамі Амерыкі, гэта зусім іншае. Так, на апошніх парламенцкіх выбарах не было гвалту, у палаце прадстаўнікоў з'явілася некалькі дэмакратычных дэпутатаў, але ж сама працэдура выбараў, калі змянілася, то толькі ў горшы бок. А самае галоўнае, вынікі выбараў улады традыцыйна фальсіфікавалі. У Вашынгтоне добра ведаюць сітуацыю ў Беларусі, і ўсё ж наяўнасць дэмакратычных дэпутатаў у палаце прадстаўнікоў дае ЗША магчымасць устрымацца ад вострай крытыкі беларускіх уладаў. Заўважу, што ўжо некалькі гадоў час ад часу Вашынгтон робіць прыкметныя крокі насустрач Мінску. З вуснаў амерыканскіх чыноўнікаў высокага рангу гучаць заявы пра тое, што ЗША будуць падтрымліваць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі. Ну і зразумела, у Амерыцы чакаюць сустрэчных крокаў. Наяўнасць апазіцыі ў палаце прадстаўнікоў – адзін з іх. Александр Лукашенко 11 верасня на ўчастку для галасавання сказаў, што Беларусь і ЗША ў хуткім часе могуць аднавіць узаемнае дыпламатычнае прадстаўніцтва на роўні амбасадараў. «Мы пра гэта ў прынцыпе дамовіліся», – заявіў ён. «Думаю, пасля выбараў прэзідэнта ЗША мы вырашым і гэтую праблему». Былы беларускі дыпламат Валер Кавалеўскі, які цяпер працуе ў ЗША, выказаў меркаванне, што прыезд амерыканскага амбасадара ў Менск адбудзецца не раней другой паловы 2017 года. Ён тлумачыць сітуацыю так. Новы прэзідэнт ЗША ўступіць у пасаду ў студзені, а прызначэнне і падрыхтоўка амбасадара для працы ў Беларусі можа заняць немала часу. З прычыны прынцыповасці пытання вяртанне амбасадара Беларусі ў Вашынгтон адбудзецца на аснове ўзаемнасці, то бок прыкладна ў адзін час з прыездам амбасадара ЗША ў Беларусь. На заканчэнне адзначу, што ў 2008 годзе, паводле рэкамендацыі беларускіх уладаў, пасля ўвядзення супраць іх амерыканскіх санкцыяў, Менск пакінулі каля 30 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. У тым ліку тагачасная амбасадарка Карен Стюарт. З таго часу місія ў Менску працуе без амбасадара і ў скарочаным штаце, гэтак сама, як і беларуская ў Вашынгтоне. Але для Вашынгтона прысутнасць амбасадара ў Менску заўсёды было важным пытаннем, і дзярждэпартамент не аднойчы агучваў прапанову аднавіць нармальную працу амбасад. Мне падаецца, што павольнае вырашэнне гэтага пытання мае даволі простае тлумачэнне. Па-першае, гэта тое, як ужо казаў спадар Глот, што сапраўды сур'ёзных змен у плане дэмакратыі і праў чалавека ў Беларусі не адбылося. Злучаныя Штаты чакаюць большага ад афіцыйнага Менску. Да таго ж, мы ўсе ведаем, што ЗША заўсёды больш строга ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі, чым Еўразвяз, што, вядома, зразумела, улічваючы непараўнальны ўзровень эканамічных ды іншых стасункаў паміж Беларусіяй і ЗША і Беларусіяй развязам. Захапленнем сустракаць новую лукашэнкаўскую лібералізацыю Вашынгтон не збіраецца. Па-другое, што фактычна з'яўляецца працягам першага пункту, усё ж гэта не ЗША былі ініцыятарам выдалення свайго амбасадара з Менску. І мне падаецца, гонар сусветнай дзяржавы не дазваляе спяшацца з вяртаннем свайго амбасадара ў Менск без сур'ёзных на тое падстаў. Вытрымаць тут паўзу – гэта хаця б проста добры тон. Падар Глот слушна заўважыў, што для Вашынгтона прысутнасць амбасадара ў Менску заўсёды было важным пытаннем, але ўсё ж гэта ніколі не было і не ёсць пытаннем нумар адзін. У ЗША ёсць куды больш важныя клопаты сёння, і нічога не здарыцца, калі вырашэнне гэтага пытання зацягнецца. Акрамя таго, звярну ўвагу і на яшчэ адну дэталь. Эксперты неаднаразова казалі пра тое, што наладжванне стасункаў паміж Менскім і Вашынгтонам у апошнія гады адбывалася пераважна ў непублічнай сферы. Сам Лукашэнка пра гэта казаў яшчэ ў пачатку 15-го года. Маўляў, шмат якія рашэнні ў двухбаковых адносінах прымаюцца непублічна, закулісна, кулуарна. Відаць, такога кшталту стасункі маюць ці мелі, прынамсі, у вачах абодвух бакоў пэўныя плюсы. Магчыма, абодва бакі не хочуць спяшацца з рашэннем, якое будзе ў публічнай сферы ўспрыняць як сур'ёзны крок насустрач адзін аднаму. Вяртанне ж амбасадару, гэта, вядома, быў бы сур'ёзны паказчык адлігі ў беларуска-амерыканскіх стасунках. Тут звяртае на сябе ўвагу такі момант – Афіцыйныя прадстаўнікі ЗША падкрэсліваюць, што паляпшэнне адносін паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі залежыць ад прагрэсу ў пытанні дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А вось Александр Лукашэнка 11 верасня на ўчастку для галасавання, адказваючы на пытанне пра перспектывы беларуска-амерыканскіх адносін, акцэнтуе ўвагу на іншае. Па-першае, ён сказаў, што Беларусь і ЗША ў прынцыпе дамовіліся у хуткім часе аднавіць узаемнае дыпламатычнае прадстаўніцтва на роўні амбасадараў. То бок, некія кулуарныя дамовы мусіць адбыліся. Другі момант, на які звярнуў увагу Лукашэнка. Ён сказаў, думаю, пасля выбараў прэзідэнта ЗША мы вырашым і гэтую праблему. То бок, выбары ў ЗША – это другая акалічнасць, якая заўважна паўплывае на двухбаковыя адносіны. І тут шмат будзе залежаць ад таго, хто пераможа на выбарах. Калі прэзідэнтам стане Хілары Клінтон, то, можна меркаваць, будзе працягнуты цяперашні курс ЗША адносна Беларусі, то бок паступовая нармалізацыя адносін, бо цяперашняя адміністрацыя ЗША дэмакратычнай партыі прадстаўлена, ну а Хілары Клінтон таксама прадстаўляе дэмакратычную партыю. І, дарэчы, першую кадэнцыю цяперашняга прэзідэнта Абама Хілары Клінтон займала пасаду дзяржсакратара ЗША, то бок адказвала якраз за замежную палітыку. Таму тут больш-менш усё прадказальна. Але Лукашэнка, дарэчы, прадказаў перамогу Трампу. Маўляў, амерыканцы не саспелі, каб даверыць кіраванне дзяржавай жанчыне. Дык вось, пры гэтым варыянце перспектывы адносін увогуле ў тумане. Бо сам Трамп ніколі ў жыцці не займаўся не толькі замежнай палітыкай, але і палітыкай увогуле. Якой будзе замежная палітыка ЗША, ніхто ўвогуле прадсказаць не можа. Магчыма, Александра Лукашэнку грэюць заявы Трампа, што той нармалізуе адносіны з Расіяй. Ну, а па такой логіцы і адносіны з Беларусію таксама нармалізуе, таму што, ну, гэта значыць, што магчыма праблемы правоў чалавека ў дзеяннях у палітыцы адміністрацыі Трампа ўжо не будзе мець такое вялікае значэнне, як гэта мела дасю. Ну, але ўсё гэта, мне падаецца, вельмі і вельмі непэўна. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Ігар Ільяш. Ці можна на падставе вынікаў выбараў Палаты прадстаўнікоў меркаваць, што Александр Лукашэнка эвалюцыянуе як палітык? З'яўленне ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў мала хто прагназаваў. Пры ўсёй абмежаванасці такога крока, як пропуск у парламент двух іншадумцаў, гэта ўсё ж яўна не ўкладалася ў парадыгму паводзін улады апошніх гадоў 15. Разам з тым, гэта новае пацверджанне таго, што так званая лібералізацыя ў краіне працягваецца, і яе градус відавочна вышэйшы за градус лібералізацыі 9-10 гадоў. Неаднаразова казалася, што прычыну ўсёй гэтай так званай лібералізацыі неабходнасць наладзіць адносіны з Захадам ва ўмовах цяжкага эканамічнага становішча і пагрозы з боку Крамля. З гэтым цяжка спрачацца. Але мне падаецца, што на ўзроўні асобы Александра Лукашэнкі гэтыя рацыянальныя тлумачэнні ўсё ж не могуць лічыцца вычарпальнымі, бо сам Александр Лукашэнка, як у прынцыпе любы палітык, які валодае неабмежаванай уладай, вельмі схільны да ірацыянальных учынкаў. Чаго далёка хадзіць? Разгон плошчы 10-го года і масавы пераслед яе ўдзельнікаў, надзвычай жорсткі разгон бескрыўдных маўклівых акцый пратэсту ў 11-м годзе, выгнанне шведскага амбасадара ў 12-м годзе, ды і шмат што яшчэ. Усё гэта было надзвычай рацыянальныя учынкі. Мы кажам пра тое, што два дэмакратычных дэпутаты ў парламенты гэта рэверанс такі ў бок Захаду. Так, безумоўна, але гэтага рэверанса не менш, калі не больш чакалі ў 8-м ці ў 12-м годзе. Але тады нават на аднаго іншадумца ў палаце прадстаўнікоў улада не пагадзілася. Тое ж самае з нешматлікімі акцыямі пратэсту ў цэнтры Менска. Памятаю, што падчас мінулай лібералізацыі 9-10 гадоў нават менш заўважныя акцыі ў Менску разганяліся. А вось цяпер Статкевічу, якога яшчэ недавно, здавалася, не вызвалі з турмы без прашэння памілуванні, раз за разам дазваляюць збіраць людзей на мітынгі ў цэнтры Менска. Мне падаецца, што справа тут не ў эвалюцыі палітычных перакананняў Лукашэнкі. Яны якраз засталіся нязменнымі. Справа тут у пэўнай эвалюцыі самаадчування Лукашэнкі, якое адбылося ў апошнія 2-3 гады. Мне падаецца, Лукашэнка 2016 ад Лукашэнкі 2012 і 2010 адрознівае беспрэцэдэнтная самазаспакоенасць і ўпэўненасць у сваёй непаражальнасці. Кідаецца ў вочы, што прыкладна з вясны 15-го года у ягоных выступах знікла агрэсіўная рыторыка супраць пятай калоны, нават гэты тэрмін перастаў выкарыстоўвацца, а мал перастаў адчувацца і сіндром абложанай крэпасці. І гэта нават зразумела. Узгадайце, чаго толькі не было за апошнія 5-6 год. Катастрафічнае пагаршэнне стасунка з Захадам, некалькі хваляў беспрэцэдэнтнага эканамічнага крызісу, значнае пагаршэнне ўзроўню жыцця ў краіне, расійская агрэсія супраць Украіны. І кожны раз у яго атрымлівалось выйсці сухім з вады. Лукашэнка цяпер абсалютна ўпэўнены, што няма той праблемы, з якой бы ён не справіўся. Ён ведае, што пазіцыя разгромлена, ён упэўнены, што народнага бунту ўсё роўна не будзе, колькі б там ні было дэвальвацыі, падзення ўзроўню жыцця і новых падаткаў. Канешне, ён адчувае пагрозы з боку Крамля, але і тут, відаць, упэўнены, што яго атрымаецца перахітрыць усходняга суседа. Як вам падаецца, калегі, ці эвалюцыянуе Лукашэнка як палітык? І чым адрозніцца Лукашэнка 2016 ад Лукашэнкі 12 ці 10 года? Як я зразумеў, падставай для пытання Ігара Іліша, непасрэднай падставай, стала з'яўленне двух дэмакратычных дэпутатаў у палаце прадстаўнікоў. І тут Ігар мае рацыю, калі кажа, што вось такога з'яўлення раней не было, і яно не ўкладалася ў парадыгму паводзін улады ў апошнія гадоў 15. Таму сёння, мне падаецца, можна паставіць два пытання ў развіцця вось гэтай тэмы. Першае. Чаму Лукашэнка так баяўся з'яўлення ў палаце прадстаўнікоў апазіцыі раней? І другое пытанне. А што змянілася? Чаму ён больш не баіцца? Я думаю, што ў Лукашэнкі з часоў Верховнага Савету 12-го склікання застаўся асабісты парламенцкі досвід. Ён не можа не памятаць, як Зянон Пазняк і аднадумцы Пазняка, будучы ў тым парламенце ў значнай меншасці, я падкрэслю, ў значнай, часам навязвалі сваю волю бальшыні. І гэта яго непакоіць. І вось я задаю сабе пытанне, а чаму ў парламент патрапіла Канапацкая, а не Караткевіч? Чаму Анісім, а не Трусу? І як бы знаходжу для сябе адказы на гэтае пытанне. Сітуацыя змянілася ў парламенце. Няма ўжо таго Верховнага Савета, з'явіўся інстытут прэзідэнта, якога не было доўгі час падчас працы Верховнага Савету. І тым не менш Лукашэнка прынцыпова доўгі час не пагаджаўся на прысутнасць апазіцыі ў нацыянальным сходзе. Вось глядзіце, хто такія Караткевіч і Трусаў? І Караткевіч і Трусаў гэта палітыкі з імем. Як бы там ні было, але Караткевіч падчас мінулагодніх прэзідэнцкіх выбараў стала вядома ўсёй краіне. Яна з'яўлялася на экране тэлебачання, яна праводзіла шырокую агітацыйную кампанію, і яе ведалі. І з'яўленне Караткевіч у парламенце гэта стала б, ну, такім трамплінам для яе далейшай палітычнай кар'еры. Яна як бы развівалася і ўрэшце рэшт магла б, ну, стаць сур'ёзным супернікам для Александра Лукашэнкі. Навошта яму гэта? Вот так з'явілася ідэя з'яўлення Канапацкай, а не Караткевіч, так мне думаецца. Другое, спадар Трусаў. Лукашэнка яго цудоўна ведае, і ён цудоўна ведае Лукашэнку. Трусаў сам па сабе чалавек эмацыйны, гэта нават мы ўсе ведаем. Ён добра валодае словам, можа пераконваць. І з'яўленне Трусава ў парламенце таксама давала б нейкі непакой для ўладаў. Ведаеце, а там ён пачне гаварыць, а там ён пачне перацягваць на свой бок іншых людзей. Таму, мне здаецца, вось гэтыя дзве рэчы і не давалі як бы падставы назваць дэпутатамі Трусава і Караткевіч. Але чаму наогул з'явіліся апазіцыянеры, хай без імя, хай тыя, каму яшчэ толькі набіраць форму, але чаму яны з'явіліся? Я думаю, што гэта ўсё ж уплыў атачэння. Я ведаю, што палітычная дарацыя, палітычнае акружэнне кіраўніка дзяржавы фактычна ўвесь мінулы год шчодра раздавалі абяцанні і замежным дыпламатам, і пра гэта ў прыватных размовах казалі прадстаўнікі замежных амбасад у Беларусі, яны абяцалі, што будзе пэўная колькасць дэмакратычных альбо апазіцыйных кандыдатаў. Там розныя лічбы, я чую, 10, і 11, і 5, і 6. І мне падаецца, што ўсё ж уплыў дарацца ён быў станоўчым, Лукашенко да іх прыслухаўся, і яны яго здолелі пераканаць, што ўладная пазіцыя моцная зараз, мы можам сабе дазволіць мець невялічкую групку такіх, скажам, ну, дэпутатаў, якія не будуць па ўсіх пытаннях галасаваць за. Ну, але пры гэтым гэтых дэпутатаў можна вельмі добра як бы прадаць захаду, атрымаць за гэта крэдыты, атрымаць паляпшэння становішча, атрымаць нарэшце паўнавартасна амбасадара са Злучаных Штатаў у Беларусі і накіраваць свайго паўнавартаснага. То бок зараз гульня як бы такая вядзецца сур'ёзная. І калі ўжо казаць прама, адказваць на пытанне Ігара Ілеша, а ці ёсць усё ж нейкая эвалюцыя ў Лукашэнкі? Безумоўна, яна ёсць. Не можа палітык, які займае такую высокую пасаду, неяк не развівацца. І тут я хутчэй згодны з Ігарам, што ў Лукашэнкі з'явілася больш самаўпэўненасці. Атрымліваецца так, што фактычна ўсе апошнія гады, усе тыя канкрэтныя сітуацыі, складаныя сітуацыі, у якія ён трапляў, завершаліся для яго становча. Ён выходзіў з іх, калі не пераможцам па ўсіх пытаннях, то з вялікімі дывідэндамі. І гэта як бы умацоўвае яго сілу і дазваляе яму зрабіць нейкі эксперымент вот, у якасці двух апазіцыянераў у палаце прадстаўнікоў шостага склікання. Так, падставай вось для абмеркавання гэтай тэмы сталі апошнія выбары палаты прадстаўнікоў, з'яўленне ў палаце двух дэмакратычных дэпутатаў. Ну, але трэба, мне падаецца, паглядзець на гэтую праблему больш шырока. Зразумела, пэўная эвалюцыя Лукашэнкі як палітыка за гэтыя 22 гады адбылася. Ён атрымаў пэўны досвед, дэманструе большую дыпламатычную гнуткасць, стаў больш стрыманым у сваіх заявах. Не так рэзка, дарэчы, рэагуе на каментарыі медыя ў свой адрас, у адрозненне ад пачатку яго прэзідэнцкага кіравання. Наконт ірацыянальнасці і рацыянальнасці яго дзеянняў, вось пра што казаў Ігар Ільяш, узгадваючы падзеі 2010-2011 гадоў. Пры пэўным поглядзе можна ягоныя дзеянні ў гэты час разглядаць як даволі рацыянальны. Той же самы разгром акцыі апазіцыі 19 снежня 2010 года. Тут быў пэўны рацыянальны разлік. І глядзіце, пасля гэтага грамадства беларускае атрымала вялікую траўму, і сама ідэя плошчы як бы, ну, фактычна знікла з палітычнага парадку дня. І апазіцыя ў 2015 годзе не заклікала выйсці на плошчу, гэта ўсё вынік дзеяння ўлады 2010 года. Таму як бы пэўная рацыянальнасць тут ёсць. Таксама тое самае можна казаць пра тое, чаму Лукашэнка разганяў маўклівыя акцыі. Я нагадаю, што 2011 год – это перыяд фінансавага крызісу, калі знікла валюта, калі людзі стаялі ў чэргах у абменных пунктах, было вялікае сацыяльнае напружанне, і на гэтым фоне як бы нават такія нявінныя, гледзячы сённяшняга, як вось гэтыя маўклівыя акцыі, ці як тады называлася кампанія рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі, ну маглі стаць той іскрой, якая магла, ну, запаліць некую лавіну, запусціць, як бы, і Лукашэнка, зразумела, перастраховаўся, таму гэтыя дзеянні так само можна лічыць даволі рацыянальным. Але больш важна, мне падаецца, тое, што вось пэўныя перамены ў дзеяннях Лукашэнкі тлумачыцца магчыма не толькі як бы яго асабістай палітычнай эвалюцыі ці псіхалагічнай эвалюцыі, колькі больш важна тое, што мяняюцца ўмовы, у якіх ён вымушан працаваць і кіраваць. Вось на недаўным круглым стале пасля выбараў эксперты абмяркоўвалі пытанне, ці ўступілі мы ў працэс эрозіі беларускай мадэлі і палітычнага рэжыму. І большасць высноў была менавіта такая. Так, краіна ўступіла ў новы перыяд. Класычны аўтарытарызм змяняецца на больш гнуткі, ліберальны. У пэўным сэнсе краіна ўступіла ў перыяд невызначанасці. Ранейшая карціна свету, ранейшая сацыяльная мадэль, якая дасюль была проста і ясна, пачынае мяняцца. Прычым мяняецца яна не ў выніку мэтанакіраваных дзеянняў з вяршыні адміністрацыйнай піраміды, а хутчэй стыхійна, тое, што называецца эрозіяй. Нешта натуральна адмірае, як, напрыклад, элементы сацыяльнай дзяржавы. І на гэта трэба неяк рэагаваць. То бок, логіка палітычнага працэсу прымушае Лукашэнку нешта мяняць. Прычым менавіта з гледзяшча ягонага палітычнага самавыжывання. То бок, інстынкт самазахавання ва ўладзе прымушае яго мяняцца, бо мяняецца свет і нешта мяняецца і ў самой Беларусі. Вось спадар Ільяш параўнаў цяперашнюю сітуацыю з папярэднім перыядам дыялога Беларусі з Захадам 2008-2010 гадоў. І сапраўды ў 2008 годзе таксама, дарэчы, былі абяцанні замежным амбасадарам, замежным дыпламатам прапусціць апазіцыянераў у парламент, але яны тады не спраўдзіліся. Я думаю, розніца ў тым, што цяпер крызіс беларускай мадэлі стаў больш відавочным, і таму зацікаўленасць у супрацоўніцтве з Захадам стала большай, а магчымасці Расіі падтрымліваць Беларусь сталі меншы. І я згоден з тым, што адной з прычын касметычнай лібералізацыі рэжыму, як вось лічыць Ігар Ільяш, стала адсутнасць рэальнай пагрозы ягонай уладзе. Як толькі такая пагроза, рэальная ці ўяўная, зноў з'явіцца, я думаю, што лібералізацыя будзе адкінута. Дарэчы, наконт пятай калёны, вот пра яе Лукашэнка якраз сказаў на выбарчым участку 11 верасня. Так што, ну, рэцыдзівы, вяртання назад, я думаю, цалкам магчымыя. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць арышты вызвалення Юрыя Чыжа? Чаму ЗША не спяшаюцца з вяртаннем амбасадара ў Беларусь? Ці можна на падставе вынікаў выбараў Палаты прадстаўнікоў меркаваць, што Александр Лукашэнка эвалюцыянуе як палітык? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».